أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سورة الفيل مكية وهي خمس آيات. سورة الفيل مكة مكرمة كي نازل شويلي او پدے کے پنزو آیاتن علی. دا اصحاب الفیل واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش پکال باندھے پیخ شوی وا. واقعہ ادا سرا کہ پیمن باندھے دا حمیر قبیلے دا بادشاہانو حکومتو او دغه خلق مشرکانو او د دوی اخیری بادشاہ یوسف سونواز حمیری دغه زمانہ کې عیسایان په حق باندې دا په حق دینو او دغه بادشاہ پر عیسایانو باندې ظلم کړو. یو لوی خندق کنیسته او پاره کې اور بل کړو او چې څومره عیسائی مذہب والا حق پرست خلکو اغوی د یو الله د عبادت نه منې کول او چې به نه منې کېدل نو د اور د خندق ته به غرزول. نو دغه یوسف زو نواز حمیری تقریبا شل زرا حق پرست مسلمانان په اور کې اوغورځول او دا خبره په اصحاب الاخدود سورة البروج کې تیره شوې ده. سورة البروج کې اصحاب الاخدود خندقونو والا بیا په دغه مظلومانو کې یو دوه کسان په څه طریقه باندې وتښتېدل او د شام بادشاه قیصر هغه ته ځان ورسو خپل فریاد یې وته وکړ چې یوسف زو نواز حمیری په نسوارو باندې دومره ظلم وکړ او ته د هغې بدل او انتقام واخله. د شام بادشاه قیصر دا حبشو بادشاہ تا خط راو لے گا چاگا ہم عیسائی و او دا یمن سر نزدی و ویدہ دے ظالمنا دا ظلم انتقام او بدلوالا اغا خپل یو عزویم لخ کر دا دو کمانڈرانو پا قیادت کی یمن تا اولے گا. دا دو کمانڈران چیدنو یو ارباب تی او دویم ابرهاری د یمن بادشاہ مقابلے لے اولے گئے. دے لخکر پر اگے ملک باندے حملہ اکرلا او پورا یمن دا حمیر دا قبیلے نے آزاد کا او یوسف زو نواز حمیری اتختے دا او پسین بانے لوشو یہ تختے دا ناخر کسین کے لو شو رکشو ارباط او ابرہا پیمن باندے بادشاہان شو دلی ارباط او ابرہا پا ذریعہ باندے دا حبش حکومت راگے بیا ارباط او ابرہا خپل منس کے یو بلسا او جنگے دل ابرہا او لگے دل ارباط قتل کو اس ابرہا چی غالب شو نو دا حبش و نجاشی بادشانا دا غد طرفنا حاکم جوڑ شو گورنر جوڑ شو دا حبش و دا نجاشی بادشاہ دا طرفنا ابرہا گورنر شو چی ابرہا پا یمن بانے قبضہ اکرا لنا اسے ارادہ اکرا چی پا یمن کے یو دیر مزیدار عبادت خانہ جوڑا کی کنیسا او دا سو عبادت خانہ جوڑا کی چی دنیا کے داغے مثال لی دا دے خبر مقصد داو چی دا یمن خلق عرب تا حج لزی مکہ مکرمے تا دا بیت اللہ طواف کئی نو دا دا بیت اللہ طواف دے پریگ لی او پا یمن کے چکم کنیسا جوڑا شوی دا اغیل دے خلق راشی نو پا دے خیال باندے یو دیر اوچت مکانے جوڑ کو دمرا اوچت چې دا غي نخکته بنده ولاری او بره ګوري د سره ټوپه را پروزی او پاره کې سره زر سپین زر لال جواهرات او لګیدل او بیا په ټول ملک اعلان وشو چې د یمن نبا کعبه تا حج له سوک زینه بیت الله ته به سوک نه ځي بلکې د یمن د عبادت خانه ته دی راشي نو پا عربو کے بت پرستی عام وا خو بیا هم دا ابراہیم علیہ السلام دا دین او دا کعبی عظمت و محبت داوی پزڑ کیو پا عرب قبائلو کے دا غم او دا غصے چپے تیرے شلے تردے پورے جے دا شپے پا وقت کے دا یمن دے عبادت خانے تا سوک ورغلی دی او گندگی پکی خورا کڑی دا او دسے پکی مات کڑی دی او گندی گیر چا پیر پا دیوالو نو پوری لگولی دی بعض روایاتو کی دی چی یو مسافر قبیلہ لدغ عبادت خانی خواہ کے پل ضروریات دا پارے اور بل کرو او دا غین سبسر لارو او دا یمن دا عبادت خانہ پاگے باندے اس ودے دلو دیر نقصان و طور سیدا ابرہا تا چکل اطلاع اور سیدلا چاوتوی چدا قریش دا کار کرے دی دا قسم اخوڑا چیزو با دا دوی کعبا لوٹی لوٹی کوم ابرہا تیارے شورو کو او خپل نجاشی بادشاہ نے اجازت اغوستو بیا ولا اغه یو خاص اتی ورکو چې داغه اتی نوم محمودو ابرہا لے راولی گو وی پدی با سور چو پا کعبہ بانی با حملہ کے روایاتو کے راجی چی دایو عظیم الشان اتیو او دادا پشانتے غیر چاپیر علاقوں کے بل اتینو او دغا سے اتو اتیان نورم ورکلن نو دا نہا اتیان ابرہا تا رولے گلی شو دا دے اتیانو در آلے گلو غرض او مقصد داو چی دا بیت اللہ کمستنی ری اگا با پلوی زنزیرونو بانے اترلی شی او دا زنزیر دا سر با اتیانو تا غارا کی واچو لیشی او پیوزل چی اتیان اتر لیشی نو دا بیت اللہ دا ستن پیوزل براق کی شو پیوزل با انریگی ختم بشی طول بیت اللہ پیوزل بانے با اغرزی دی عربو کی چی دی حملے خبر خور شو نو تمام عرب قبائل مقابلے دا پارا تیار شو دا یمن پا عربو کی یو سرے دی چی دا غزو نفر نم دی اگر دا عربو قیادت شورو کو طول عرب دا دن چاپی رشو مقابلے لے تیار شو دا ابرہا خلاف جنگ شورو شو خو اللہ تا دا منظور ہوا جی ابرہا دے شکست نخوری او دا قبائل دے شکست اخوری ابرہا تا با یو عظیم شکست اللہ ورکی رسواکی بے طول دنیا تا نو دا عرب و قبائل و پمخ کیا غد کامیاب راگے عرب کامیاب نشو زو نفر قید کرے شو دا عربو لیڈر قید کرے شو دا قبیل خسعم تچے ابرہا لخکر او رسیدو دا غوی سردار نوفیل ابن حبیب دا ابرہا مقابلے دیر سخت اکلالا قاغم شکست خورو نوفیل ابن حبیب گرفتار شو ابرہا وی وجنم ہے و بیا پدی خیال پری خود چی لاری و تمعلومی لی منگ تبا لاری و خی بیا دا ابرہا لخ کر طائف تا چنیز دے او رسیدو نو پدغ دے کی او قبیلہ دا سقیف اگوی تا خبر رسیدلو چی عرب قبائل زی پدی شکست خوری ابرہا غالب دے ناگوی خپل خیر پدی کی اولی دو یوی زمن پا طائف کی او عظیم و شانہ بتخانہ دا کہ دا لات پا نم بانے دا دا با نچیڑی نو منگستا مقابلہ نکو ابرہا سر یوزے شو او دا ابرہا دا تعاون دا پارا یو سردار ابو رغال اگے ولورک ابرہا سر تعاون کو مغمس نمی مقام تا ارسی دا المکی تا نزدے دا غزے کے دا قریش مکہ اوخان سریدل دا ابرہا لکر راغے اول پاغی اوخانو حملو کرلا دو سو اوخان دا پیغمبر علیہ السلام دا نکو عبد المطلب اغی اولی ولی دیده نمخ که ابرہا اولا گیده او خپل یو سفیر حناتا اغی دا مکی خارتا اولی گو چه دا قریش سردارانو تا اطلاع ورکا چه من تاس سر جنگ نکو زمان غرص صرف دا بیت اللہ روانا ولی تاس مخیل مراد تاس تسنو آئی حناتا چه مکی مکرمی تراغی و خلکو تا عبد المطلب سر خبرو کا دا زمان دا طول الوی سردار دی نو حناتا عبد المطلب سر خبرو کرلا دا ابرہا پیغامی را اورسو عبد المطلب ورطویل وی منگ دا ابرہا سر جنگ نکو ارادم نشتا او نمنگ سر دمرا طاقت شتا چی دا غا مقابلو کو البتا دا دا تویم چی دا دا اللہ کور دے دا ابراہیم خلیل اللہ جو کلیشو کور دے دا دے دا حفاظت زما اللہ اغشتی را کدا اللہ سر جنگ کوئے نستا سخ پلخوا خا حناتا عبد المطلب تووی اے ما سر لارشا ابرہ سر دے ملاوم ابرہ چی عبد المطلب اولی دو عبد المطلب دیر بارو با انسانو ابرہ دا خپل تخت نراکوشو اوزان سر یوزے کینو عبد المطلب چی و سر یوزے کیناس کو نا دا ترجمان فضریہ باندے خبر شورو شلا نا ابرہ دا ترجمان فضریہ باندے عبد المطلب نا تپوس کئی چسل راغلے نا عبد المطلب وطوے زما ضرورت خو صرف دوم را دی چی ستا لخ کر زما دو سو اوخان نیولی دی ما لخ پل اوخان را کر ابرہوی ما چی عبد المطلب اولی دو نب زما پذر که در دیر لوی عزت را گی او پا ما یو قسم روب هم را گی خود در دی خبرو اگر طول روب او عزت ختم کو دی ما نه صرف دو سو اوخان غواری ولی دت معلومه ندا چی بیت اللہ دا دین و ایمان دے زه د بیت الله روانولو د پاره راغلم، دې ما سره د بیت الله باره کې اړو خبره نه کوي. عبدالمطلب ولا جواب ورکړ، وې د اوخانو نسبت ما ته کیږي، خلک وایي چې دا دوه سوه اوخان د عبدالمطلب دي، او د بیت الله نسبت الله ته کیږي، څوک دا نه وایي چې دا د عبدالمطلب کور دی، دا د الله کور دی. نو زه خپلو اوخانو لرالم او د کور مالک به د ده نه پخپله تپوس کوي. بیت الله د الله کور دی، نو د بیت الله تپوس به الله کوي. ابرهه ورته وایي زه ستا خدای دی زما د لاس اوس خلاص کړي، زه د لوټې لوټې کوم، که ستا خدای کې زور وي نو ما نه دی خلاص کړي، ما نه بچ کولی نه شي. عبدالمطلب ورته وایي ستا خپله خوښه چې څه کوي هغه کوه. بعض روایاتو کې چې عبدالمطلب سره قریشي سرداران نور هم وو، او دغه نورو سردارانو ابرهه ته وویل وی بیت الله ته څه مه وایا، زمونږ د ټولې علاقې پیداوار به تا له د ټیکس په طریقه باندې درکو، مونږ به په ځان جرمانه ومنو، خو بیت الله مه روانوه، دا دونه پیسې زمونږ نه، دا پیداوار زمونږ نه واله. ابرهه د منلو نه انکار وکړ. عبدالمطلب ته خپل اوخان واپس کړل. عبدالمطلب چې واپس شو د بیت الله دروازې سره ودرېدو او په دعا کې مشغول شو. د قریشو یو لویه ډله ورسره ده، ټول دعا کوي یا الله د ابرهه عظیم لښکر راغلی دی، زمونږ وس او طاقت نشته، ته دې د خپل کور حفاظت په خپله وکړه. الله ته جلا وکړله. عبدالمطلب ملګرو ته وویل وی د دې ځای نه غرونو ته وخیجې، د بیت الله خوا خالی کې. په دې لښکر به عذاب راځي. د عبدالمطلب یقینو چې د دې کور حفاظت الله کوي، عذاب به راځي. نو ملګرو ته وایي دا ځای خالی کې، او د ابرهه مقابله ونه کوي، موږ د هغې طاقت نه لرو. زمنګ د مظلومانو په حال به الله رحم کوي، د بیت الله حفاظت به کیږي، د دشمن اراده به ناکام شي. سبا سحر ابرهه په بیت الله باندې د حملې کولو اراده وکړله، او خپل هغه اتی چې د هغه محمود نوم دی هغه یې مخکې کړ. نفیل ابن حبیب چې په لاره د ابرهه لښکر گرفتار کړی وو، مخکې مخکې روانو، د اتی خواله ورغې او د غوږ یې ونیوه، او په غوږ کې ورته وایي چې اے اتی، که صحیح سالم واپس تلل غواړې نو واپس شه، ځکه چې دا د مکې ښار بلد الامین د امن ښار دی، یو محفوظ ښار دی، واپس لاړ شه. اتی چې دا خبره واورېدله بس په ځای باندې کېناسته، بیت الله طرف ته مخکې نه ځي. اتی سره چې کوم سړي راغلي دي هغوی د پاسولو کوشش وکړ، خو اتی د ځای نه پاسېده. وی وی ټکو خو په والوې پروا نه وه، نه پاسېده. پوزه کې د اوسپنې کړی وه ته اچولې، په هغې راکاږي نه پاسي. چې کله ولا یمن طرف ته مخکې نو بالکل پاسېد روان شو، چې شام طرف ته ولا مخکې نو بیا روان شو، مشرق طرف ته ولا مخکې نو روان شو، خو چې بیت الله ته بیا مخکې روانو بیا به کېناست. اتی بیت الله طرف ته نه تلو، په بیت الله حمله کول نه غواړي. د قدرت دا کرشما یو طرف ته ښکاره شوله، او بل طرف ته د دریاب د طرف نه سمرغی دي ډلې ډلې راوالوتې. د هرې مرغې سره یو پنجه کې بله پنجه کې او مخوکه کې یو کاڼی وي، چې د مسور د دانې عمره یا د چڼې د دانې عمره دی. او دا مرغۍ داسې وي چې دې نه مخکې چا داسې لیدلې نه وي، او په جسم کې د کمترې نه لږې وړې وي، پنجې سرې سرې وي، او په هره پنجه کې کاڼې او په مخوکه کې کاڼې وي. د ابرهه د لښکر د پاسه دا مرغی را والوتی او دوی سر چکم کانی دی مرغو سر دا ابرحا پا لخکر باندی یو یو کانی را خطا کر دا ابرحا لخکر یو یو سرے پا دے کانی پا سر لگی دو دا سر نبا کانی دا بدن نا اواتو که اوخ دیو که اس دیو که اتی دی پا غب پوری واتو زمک تا بلارو او پا زمک که با کانی ننواتو دا سو سرخ بے اوکو لکا چس پا اور سر کرے شوی اس پنا او بو که واچه دا سو یو سرخ با اوشو او زمک که با کانی ننواتو نیم گز پوری با کند پا زمک که خکاری دا سرے بے برمک سرے بے که سرلی بے مولا برمک لدا پا دے طریقہ بانے دا ابرحا لخکر نیست و نابود شو دا عذاب کی اولی دے شو سخلق اتختے دے یو اتی پاتے شو او اغی اتی بانے دا کانے ورغی حلاک شو دا لخکر طول پا دے بمبارے بانے لگی دلی نبی بعض کسان او تختے دل او غی پا لارا لارا کے مرشو دا ابرہ پا لخ کر کے یو سڑے دے کہ اگر دیر تیز رفتار باندے دا مکہ مکرمین یمن تلارا وار خطاو او خلکو تیوے دا یمن خلکو تا چھ من دا دے دینا لخ کر بوتو بیت اللہ پور او رسیدو پا بیت اللہ دا حملے ارادم اکرلا ناگانا یو قسم مرغی راوالو تلے او داغی پا پنجا کی کانو او یو یو سرے بے پسر وشتو غبے سرے کو او ملکو بے خلکوی دماغی کار نکی لیوانے لے نپوی گی مرغیم چیتا پکانی سوک وشتی لی پکانی مسوک مرشوی لی دا چانے دا دانے عمرا یا دا مسور عمرا کانی باندی مسوک مرشوی لی لیوانے لے دماغی کار نکی دیکھ یو مر غیر روان ہوا اور دو تے اشارہ کا وہ دق مر غیر اور دق شانت مر غیر اور راجو پخل کو بانے پسر گزار کے وجنی ہم دخل کو مخ کے اوکان لاغ مر غیر پنج نراغ اور پدور پر و تو سوری اڑی ہے کم اب رہا ددغ بمبارے نے اللہ بچکڑے دے او خپل کلی طرح روان دے یمن طرف تا داغ پا بدن کے اللہ دا سے زہر پیدا کرن چی یو یو پیون جدا کی دو دا گتو یو یو پیون بتا پریکلے دو غرزے دو ناسون ملون سر کٹ شو سنگل سر کٹ شو اگی سر کٹ شو نخپو گتے کٹ شوی چی یمن تورا سے دو خیت اوپر سے دلا دا دماکے پشانتے ہو گرزے اکو او تس نس شو وجودی ویلی شو او بیدو دا ابرہ پا لخ کر کے چکم آتی دے محمود اگا پاتے شو و سرد و کسان آتی چلولو والا پاتے شو او دا گا آتی چلولو والا دو سری پستر گولاندو پخ پوشت شو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی او دا غی خور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا گا سری مام لی دی چی پا مکہ کے خیر گوستو دا واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نہ 50 روزے مخ کے شویرا یا دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش پروز بانی شویرا اس دا واقعہ دوم رضیات مشہور ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کو لیدلے نوا وہ مشہور ادا سے دا لکچی لیدلے دا اللہ و تفرمائی علم ترک ایف فعل ربکا بے اصحاب الفیل الم تر كيف فعل ربك آياتا قتل نري كيف فعل ربك جستا رب سرنگ فعل کرے بے اصحاب الفیل اتیانو والو باندے الم تر آياتا قتل نري پیغمبر علیہ السلام خود لیدل نري خدا لیدل دا واقع دومره مشهور دا لکه چه پک پل استرگی لی دلی وی اصحاب الفیل کی ندو کسان خو اولی دیشو فی مکہ کی خیر گوستو علم تر کیف فعل ربکا آیا تالی دلی ندی طاقت لی ندی کیف فعل ربک چه سرنگ کارو کستارب بے اصحاب الفیل اتیانو والو سرا علم یجعل کیدہم آیا ندی گرز ولی ستارب کیدہم دبی تدبیر فی تضلیل غلط ولی ستارب دبی تدبیر غلط کرے ندی چی دوی کعبر وانا ولی اللہ دبیر وان کل تدبیر ولی طول غلط کر وارسل علیہم طیرن اللہ را اولے گل پدوی بانے ستارب را اولے گل پدوی بانے طیرن مارغان ابابیل دلی دلی طیرن مارغان او ابابیل دلی دلی ابابیل تو تکر کو تنوی چی بازی خلق ویدا تو تکر کی دی ابابیل مانا دلی دلی او دا مرغی دا کم ترین لگی وڑی وی او دا سی جنس لی چی دا دینا مخ چالی دلی نیدی او رستم بیالی دلی نیدی ترمیهم چی ویشتا با دی مرغانو دی لرا ابرہ لخ کر بے ویشتا بے حجارت پکانو بانے دا کانے سا دیر مضبوط کانے دا مضبوط نو دا کانے مضبوط نو بلکہ دا دا خط نجوڑو من سجیل بے حجارت ویشتلے پکانو من سجیل چی دا کانے جوڑ شوی دا خط نا سجیل دا اصل کی دا فارسی لفظ دے سنگ گل سنگ کانے گل خطا نو سنگ گل اگا کانے چی دا خط نا جوڑ دے پا اور بانے کوک لیشی نو کچے کانے منگو تا کت کانے وائی نو دا سا دونا مضبوط کانے نو وہ دے چکم کار کرے دے نو دا ٹوپک تما چی دا گولے نے زیاد کار کرے دے فجعلهم پس وے گرزو البی لرا کعصف معکول پشانت دا خوڑلی شوے گیا دا ساروی پکو کے دل کی او خوڑلی ویشخون دیم پی والی نو دا قشانت گیا تینا جوڑا شلا دی واقعی نرستو گیر چا پیرا ملکنو کی دا قریشو یو عظمت اللہ وروا چو چیزا بیت اللہ دشمنان اللہ دا سی نیست نابود کرن متاسو دا قریشو خیال ساتے نبیا با قبائلو دا قریشو خیال ساتو او مختلف ملکنو تا با قریش تجارت لل خلکو بے قدر عزت کو نقصان بے وطن رسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين